Klokken er mange, snart er det nat, på gaden er ganske stille. Nu slukker jeg lyset og sidder i mørket og føler mig dejlig lille. Jeg bor i min dyne, den er som et hus, men ikke dør og tæn. Den ligner et slot, set indefra, er blød som en kagelæg. Men meget, meget let, så let, så let, så let, så venter jeg på, det bliver dag. Ja, så venter jeg på, det bliver dag. Nå, lille kylling, godnat. Kan du sove godt? Oh,